69 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Autobusy pod specjalnym nadzorem w Warszawie po kolejnym wypadku młodego kierowcy. Miliona złotych zadośćuczynienia domaga się od niemieckiego wydawnictwa Rodzina poszkodowana przez fakt. Festiwal filmowy w Wenecji odbędzie się zgodnie z planem. Wzmożone kontrole trzeźwości i stanu psychofizycznego kierowców warszawskiej komunikacji miejskiej zapowiada policja. Kierowcy mają być sprawdzani przed wyjazdem na trasę, po powrocie do zajezdni i podczas postoju na pętli. Przed południem na Bielanach kierowca autobusu linii 181 uderzył w 4 zaparkowane samochody i latarnie. W organizmie 25-latka stwierdzono narkotyki. To kolejny taki wypadek. 25 czerwca zginęła kobieta, a 23 osoby zostały ranne. Kontrole u 3 przewoźników obsługujących warszawską komunikację zapowiada też główny inspektor transportu drogowego. Do inspekcji docierają sygnały, że Warszawa nie sprawuje właściwego nadzoru nad przestrzeganiem norm dotyczących czasu pracy kierowców, mówi Alwin Gajadur. Zapowiedzieliśmy kontrole krzyżowe w firmach, które świadczą usługi komunikacji miejskiej na terenie Warszawy. Będziemy porównywali, czy kierowcy nie pracują w kilku firmach naraz, czy nie są łamane normy czasu pracy. Problemy z respektowaniem czasu pracy w firmach przewozowych są od lat i wykazują to kontrole, dodaje inspektor. Rodzina ułaskawionego przez prezydenta mężczyzny domaga się milionowego zadośćuczynienia od wydawcy faktu. Pozew przeciwko Axel Springer o ochronę dóbr osobistych w imieniu 2 kobiet złożył w sądzie w Warszawie adwokat Krzysztof Wąsowski. Stop takim patologicznym działaniom mediów, które wkraczają w prywatność osób niepublicznych, niezaangażowanych w politykę, prywatnych, które po prostu chciały spokojnie żyć, chciały spróbować wrócić po jednej chyba z największych tragedii rodzinnych, jaka się może w rodzinach przydarzyć. Dlatego kwota musi być duża i musi po prostu odstraszać. Adwokat zaznaczył, że pozew nie dotyczy jednego artykułu, ale całej serii. 10-latek wypadł z okna na 1. piętrze na koloniach w Grotnikach w województwie łódzkim. Dochodzenia po parapecie zmusił go inny kolonista. Po upadku z wysokości chłopiec jest połamany. Powiedział, jak nie przyjdę 2 razy pomiędzy oknami, no to będę tym i nawet nie powiem kim. Za pierwszym razem mi się udało. Powiedział, że będę też gnębiony przez cały tygodnie, a ja nie chciałem być gnębiony. I po prostu chciałem mieć przyjaciół. Syn w tej chwili ma nogę złamaną poważnie, dlatego syn ma złamaną prawą kość potylicy. Dochodzenie w tej sprawie wszczęła policja w Zgierzu. Nadzór nad schroniskiem sprawuje Urząd Miasta Łodzi, który nie dopatrzył się nieprawidłowości. Chłopak, który miał gnębić 10-latka, nie został wyrzucony z kolonii. Festiwal w Wenecji odbędzie się zgodnie z planem. Będzie to pierwsza tak duża filmowa impreza po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Ma być jednak o połowę mniej filmów niż rok temu, a na widowni będzie obowiązywał dystans. Wenecja zaprasza miłośników kina od 2 do 12 września. Organizatorzy, podając te informacje, zapowiedzieli, że program festiwalu i lista filmów w głównym konkursie ogłoszone zostaną pod koniec miesiąca. Zapowiedziano, nie wymieniając nazwisk, że na festiwalu w Wenecji pojawi się wielu znanych reżyserów, aktorek i aktorów. Jak stwierdził dyrektor Alberto Barbera, to, że impreza odbędzie się w zaplanowanym terminie od 2 do 12 września, jest osiągnięciem samym w sobie i posiada ogromne znaczenie symboliczne dla środowiska filmowego, również ciężko dotkniętego pandemią. Oprócz konkursu głównego odbędzie się również przegląd twórczości młodych, eksperymentujących twórców Horyzonty. Natomiast konkurs Wenecja Klasyki dla odrestaurowanych filmów odbędzie się w sierpniu w Bolonii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na koniec kraj. Mleczną czekoladą płynący nie tylko na autostradzie. Polska jest w unijnej czołówce eksporterów czekolady. Z danych urzędu Eurostat wynika, że nasz kraj zajął w ubiegłym roku 4. miejsce za Niemcami, Belgią i Holandią. 2 200 000 ton czekolady i wyrobów czekoladowych wyeksportowały unijne kraje w ubiegłym roku. Największym eksporterem są Niemcy, 640 tysięcy ton, Belgia i Holandia około 300 tysięcy ton, natomiast Polska wyeksportowała 230 tysięcy ton czekolady i wyrobów czekoladowych. 5. miejsce zajęły Włochy. Te 5 krajów to 3/4 całego unijnego czekoladowego eksportu. A jeśli chodzi o import, to unijne kraje sprowadziły 220 tysięcy ton czekolady i wyrobów czekoladowych z państw spoza wspólnoty. Najwięcej z Wielkiej Brytanii, 100 tysięcy ton, oraz Szwajcarii, 70 tysięcy ton. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Grazdowski. W półfinale piłkarskiego Pucharu Polski grają w Krakowie. Krakowia mierzy się z Legią Warszawa. Na razie w zdecydowanie lepszej sytuacji są gospodarze. Po kwadransie Krakowia prowadziła 2-0, a po pierwszej połowie jest właśnie taki wynik. W finale zagra lepszy oraz lepszy z pary Lech-Lechia. Spotkanie tych drużyn jutro. Jeszcze o pieniądzach. Arkadiusz Milik, jak twierdzi włoska prasa, uzgodnił już warunki kontraktu z Juventusem. Rocznie zarabiać będzie 4,5 miliona euro. W Neapolu podobno zarabia 2,5 miliona euro za sezon. W sprawie zarobków w Turynie będzie miał Polak jednak kogo gonić. Cristiano Ronaldo dostaje 31 milionów euro za sezon, a Wojciech Szczęsny ponad 6 milionów. Mówiłem wczoraj, że gorąco jest na transferowym rynku siatkarskim. Mistrz świata Jakub Kochanowski został siatkarzem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Ostatnie 2 lata spędził w PGS Krzebełchatów i chyba w związku ze Skrą dzieje się najwięcej. Były wzmocnienia, ale i osłabienia też są poważne. Zobaczymy, jaką Skrę będziemy widzieć w lidze. A do sezonu przygotowują się również siatkarze Werwy Warszawa. Właśnie zaczęli w przygotowaniach. Na razie nie biorą udziału środkowy Piotr Nowakowski, libero Damian Wojtaszyk i przyjmujący Bartosz Kwolek i Artur Krzalpuk. Oni wszyscy przebywają w Spale na zgrupowaniu reprezentacji. Po 19 miesiącach zapowiada się na fantastyczny comeback w Formule 1. Do ścigania ma wrócić dwukrotny mistrz świata. Niektórzy mówią najlepszy kierowca w stawce w ostatnim dziesięcioleciu, Fernando Alonso. Jutro o 13 mają być ogłoszone szczegóły umowy, podobno z Renault już podpisanego. Umowa ma obowiązywać 2 lata z opcją jej przedłużenia. Alonso ma przejąć bolid od Daniela Ricciardo, który przechodzi do McLarena. A my płynnie przejdziemy do kolejnych informacji sportowych za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Faktycznie płynnie, bo w nocy może padać na zachodzie i w centrum, na wybrzeżu możliwe burze, na termometrach od 5 stopni na wschodzie do 13 w okolicach Szczecina. Jutro sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, może przelotnie padać, a na północy zagrzmieć. Na termometrach 14 stopni w Jeleniej Górze, 17 w Suwałkach, Koszalinie i Łodzi, 19 w Gorzowie i Lublinie, 21 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ladies Jazz Festival w Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak Solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, witamy po 21. Edyta Kacemba, Violetta Myszkowska i Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do Klubu Trójki do 22. Dziś ten klub poświęcony szczególnej osobie. Kompozytor, który jest bardzo ważny w historii muzyki filmowej i dla filmu ogólnie, Ennio Morricone. Postać, którą znają wszyscy. Wczoraj dostaliśmy bardzo smutną wiadomość, że kompozytor odszedł, ale dzisiaj będziemy go wspominać w różnych odsłonach trójkowych wywiadów, ale też będzie mówił jego uczeń. I sam mistrz także pojawi się w naszych trójkowych wspomnieniach. Fragmenty wywiadów z nim pojawią się w Klubie Trójki. No i to, co może wyjątkowe w tej audycji, będzie też sporo muzyki. Muzyki z filmów, które na pewno są Państwu dobrze znane. Dolarowa trylogia, Misja, Nietykalni, Nienawistna ósemka. To tylko kilka tytułów z ponad 400 ścieżek dźwiękowych, które Ennio Morricone skomponował. A zaczynamy od specjalnego utworu, też w specjalnej wersji, tej, którą kiedyś przygotował Marek Niedźwiecki, bo to taka wersja trójkowo-burzowa, utwór Ki Mei, który też ma swoją długą historię, o niej za chwilę opowiemy. Na razie posłuchajmy, bo to nie tylko Ennio Morricone, ale też grupa The Doors. Oczywiście taka specjalna, trójkowo-burzowa wersja utworu Ki Mei, który sam w sobie ma długą filmową historię i tu wielka ciekawostka, bo właściwie zaczęło się od polskiego reżysera. Tak się złożyło, wprawdzie Ennio Morricone koncertował w Polsce, ale nigdy nie skomponował muzyki do jakiegoś polskiego filmu, aż tak dobrze nie było. Natomiast miał okazję kilkukrotnie współpracować z polskimi twórcami filmowymi. O tym też dzisiaj w Klubie Trójki porozmawiamy. Tu od razu może wspomnę właśnie o tym początku, bo ten utwór oryginalnie pojawił się w filmie Jerzego Kawalerowicza, tym jedynym włoskim, czy dokładnie rzecz biorąc włosko-jugosłowiańskim, w filmie Magdalena z 1970 roku, ale tak naprawdę sławę, światową sławę ten utwór zdobył powiedzmy dekadę później, bo on się pojawiał w kolejnych filmach czy serialach. Tak, i to młode pokolenie, myślę, że zna ten utwór z filmu Asterix i Obelix, Misja Kleopatra na przykład bo tam ale jest to nie jedyny scena. Film też, w którym on się pojawia, bo co ciekawe, nie do wszystkich tytułów Ennio Morricone komponował oryginalną muzykę. Bardzo często twórcy po prostu sięgali po gotowe już utwory. I na pewno można wymienić takich wielu, chociażby Quentina Tarantino. Od wczoraj nie ma już z nami Ennio Morricone. Kompozytor zmarł w pięknym wieku 91 lat. Będziemy go dzisiaj wspominać, będziemy też przytaczać fragmenty rozmowy z nim, rozmowy wywiadów trójkowych, ale zacznijmy od siebie. Gdybym ciebie zapytał, Violetto, kim dla ciebie pozostanie Ennio Morricone, czy jakie ten mistrz muzyki filmowej w tobie wywołuje pierwsze skojarzenia, to co byś odpowiedziała? To jest na pewno kompozytor, którego muzyka nigdy nie zginie, dlatego że to, co powiedzieliśmy, że ta muzyka pojawia się nie tylko w ścieżkach dźwiękowych, w filmach, do których on skomponował ścieżkę dźwiękową, ale też w filmach, gdzie twórcy filmowi podebrali troszeczkę te utwory, to ja poznałam... Nie mogli bez niego żyć. Nie mogli bez niego żyć. Ja po raz pierwszy utwór Ennio Morricone usłyszałam w którejś z animacji takich, jako dziecko jeszcze, dlatego że to jest coś, co udało się naprawdę niewielu kompozytorom. On skomponował nie tylko temat przewodni do filmu Dobry, Zły i Brzydki. On skomponował temat przewodni do Dzikiego Zachodu w popkulturze w ogóle. To jest bardzo podobny przypadek jak Johna Williamsa i Marszu Imperialnego. Czy można wręcz mówić, że tak, on stworzył pewien wzorzec do całego gatunku tak, filmowego. Tak, do całego Dzikiego Zachodu. Kiedy pojawia się właśnie ten jodłujący kojot, to my już wiemy, że jesteśmy na Dzikim Zachodzie. Tak jak Marsz Imperialny, wiemy już, że wchodzi czarny charakter na scenę. I ja usłyszałam właśnie temat przewodni z Dobrego, Złego i Brzydkiego w którejś z animacji, takich dla dzieci. No, oczywiście to słynny temat. Mhm. A w twoim przypadku jak to było? No ja myślę, że gdybym miał tak się do przeszłości odnosić, a tutaj warto zauważyć, że to moglibyśmy sięgać głęboko i daleko naprawdę, bo Ennio Morricone właściwie zajął się muzyką w wieku już lat 6. On naprawdę tak, bardzo pierwsze utwory wcześniej zaczął. Tak, więc można byłoby powiedzieć, że 85 lat jego życia to było życie całkowicie związane z muzyką, bo przecież do końca. Myślę, że takie pierwsze moje świadome wspomnienie muzyki, którą skomponował, to był film dawno temu na Dzikim Zachodzie, ale co ciekawe, chyba tak najmocniej, może dlatego, że to świeże wspomnienie i z taką wielką radością, bo bardzo lubię ten film, wracam do kompozycji z Nienawistnej ósemki Quentina Tarantino i to też z tym Quentinem osobna historia, długa do której historia, tak. Tak, jeszcze dzisiaj wrócimy, który tak bardzo, bardzo marzył od wielu, wielu lat, żeby pracować z tym kompozytorem. No i w końcu się udało. Mało tego, skończyło się Oscarem dla Ennio Morricone. To co, sięgnijmy może jeszcze zanim przytoczymy pierwszy fragment wywiadu z mistrzem, sięgnijmy jeszcze po muzykę. To jest też bardzo znany utwór, wielokrotnie podbierany przez twórców filmowych, żeby opatrzyć muzycznie ich produkcje, ich obrazy. Wielokrotnie coverowany, ale też wykorzystywany przez artystów, między innymi takich jak Metallica, The Ramones, Ecstasy of God. Thank you.

I went with him in the studio, and there we start to really to explore what is inside his mind, really from. To był moment, w którym zacząłem odkrywać, co dzieje się w jego głowie. Morricone tworzy muzykę każdego dnia, a to miejsce było jakby jego świątynią. Rozmawialiśmy o problemach, które idą w parze z komponowaniem. Był bardzo otwarty, odpowiedział na wszystkie moje pytania. Zobaczyłem, że istnieją podobieństwa między muzyką i innymi aspektami naszego codziennego życia. Everybody is a bit a composer in a way, not only when he's composing music, but maybe when he's cooking pasta, for example, no? It's a kind of composing element. Każdy z nas jest kompozytorem w jakimś sensie. Na przykład, kiedy gotujesz makaron, musisz dopasować do siebie pewne elementy. Myślę, że to interesująca opowieść, również dla osób, które nie są muzykami, ale chcą wiedzieć, jak działa umysł człowieka, szczególnie tak genialnego jak Morricone. To była ta tajemnica, którą chciałem odkryć, wchodząc do jego gabinetu. Discover, no, entering that studio. But I remember one time when we were selecting the pictures for this book. Pamiętam dzień, w którym wybieraliśmy zdjęcia do tej książki. Razem z żoną Enya siedzieliśmy w salonie. On był w swoim gabinecie. Pracował nad muzyką do westernu Quentina Tarantino, Nienawistna ósemka. Kiedy do nas dołączył, pokazałem mu zdjęcia partytury znanego tematu muzycznego z westernu Dobry, Zły i Brzydki. Zareagował bardzo żywo, ale powiedział też, że nie pokaże mi, nad czym teraz pracuje. Dzisiaj rozumiem, że w tamtym momencie zmagał się ze sobą, żeby stworzyć coś nowego. Każdy kompozytor powtarza się w jakimś sensie, ale zawsze musi wyrazić swoją muzyką coś nowego. To była chwila, w której zobaczyłem go w samym środku procesu komponowania, walki ze swoimi pomysłami. Efektem była statuetka Oscara. To był wyjątkowy moment. Brought him the last Oscar, for example. It was such a special moment. To fragment muzyki z filmu Quentina Tarantino, Nienawistna ósemka, a opowiadał o niej Alessandro De Rosa, z którym porozmawialiśmy 2 lata temu. I do tej rozmowy dzisiaj w Klubie Trójki jeszcze wrócimy. Ja też dodam, że wspomniana przez ciebie przed chwilą książka autora, z którym rozmawiałaś, ta biografia Ennio Morricone jest tutaj dzisiaj z nami. To jest no, rzeczywiście publikacja dosyć potężna. Spora, tak. Spora, tak, spora. Jest to czytać, no ale nic dziwnego w wypadku autora muzyki do ponad 500 filmów. Dzisiaj w Klubie Trójki tylko krótkie fragmenty, ale nie może zabraknąć filmu jednego z wielu, przy których współpracował jego ulubionego reżysera Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso. Utwór zatytułowany Nostalgia. Muzyka z filmu Cinema Paradiso. No, a ja myślę, że teraz warto zatrzymać się jeszcze przez chwilę przy jednym jednak z ostatnich już filmów, do którego skomponował muzykę Ennio Morricone. Mam na myśli Nienawistną ósemkę Quentina Tarantino. To też niezwykła historia, naprawdę rozpisana na dłuższy czas, bo przecież Quentin Tarantino chciał współpracować z Ennio Morricone od dawna. Mówiliśmy już o tym. Tak, nawet to słychać w jego filmach, bo bardzo często utwory Ennio Morricone pojawiają się u niego na ścieżkach dźwiękowych, nieoryginalnych ścieżkach dźwiękowych. Już w końcu czekał wiele lat. No miało się wszystko zacząć od Pulp Fiction przecież. Tak, Ennio powiedział: dobrze, zrobię to. No ale jak już zrobił, to aż na Oscara. Tak, to otrzymał tego Oscara. Tę historię oscarową też dosyć ciekawą, bo można byłoby powiedzieć, że Ennio Morricone należał do tego ścisłego grona największych sław i zarazem pechowców oscarowych. Bardzo długo czekał na tego regularnego Oscara, bo to raptem 4 lata temu właśnie za muzykę do filmu Nienawistna ósemka. Pamiętam, że Oscara wcześniej zdobył w 2007 roku, ale to był ten specjalny Oscar honorowy, no przecież wszyscy go już wielbili. Tak, ale wręczał mu go też nie byle kto, bo Clint Eastwood. No proszę, jak tu pięknie te filmowo-muzyczne historie się ze sobą plączą. Wracamy do rozmowy Jana Niebutka z Ennio Morricone. I wracamy do filmu, o którym przed chwilą mówiliśmy. Wracamy do Hateful Eight, filmu Quentina Tarantino. Reżyser wykorzystywał muzykę Ennio Morricone w swoich filmach, oddając mu hołd, ale także chyba z pewnym przymrużeniem oka, takim tarantinowskim przymrużeniem oka. Okazuje się, że Ennio Morricone zgodził się skomponować muzykę do najnowszego filmu Amerykanina, Hateful Eight. Tarantino odwiedził go w tym samym rzymskim apartamencie, pokazywał film, przekonywał. Myli się jednak ten, kto sądzi, że dla Ennio Morricone to w jakiś sposób powrót do pracy, do współpracy, do tego czasu, kiedy współpracował z Sergio Leone. Per niente. Per niente. Ma lui ha pensato a nominare Sergio Leone quando abbiamo parlato qui. Non. Poi tra l'altro il suo, ho già detto, è un film western atipico. Si svolge sulla neve. Nessun western si svolge sulla neve, sul terreno normale. Quindi è un film diverso dal solito. Jak Państwo słyszą, kompozytor kategorycznie zaprzecza, jakoby rozmawiano o powrocie do Sergio Leone. To inny film, nietypowy western, w scenerii zaśnieżonej, w scenerii nadmorskiej. To coś absolutnie innego. Czekamy na ten film, czekamy na Hateful Eight. A przy okazji to fascynujące, że Ennio Morricone wciąż znajduje motywację, by tworzyć coś nowego, a nie tylko, żeby na przykład cytować samego siebie z przeszłości. A czy muzyka wciąż daje mistrzowi taką samą radość, jak wtedy, gdy doświadczał jej po raz pierwszy, jako dziecko? Lo sento. Anzi, sono più emozionato adesso che tanti anni fa. Forse perché sono diventato un po' più anziano. No tak, oczywiście, mówi maestro. Być może nawet dziś z perspektywy, jak sam mówi, zaawansowanego wieku, ta radość i emocje są nawet większe niż wiele lat temu. Tyle wspomnień i oczywiście to już czas przeszły. Rozmowa z Ennio Morricone sprzed kilku lat, raczej jej fragment. No ale jak się ta historia zakończyła, to wiemy, mówiliśmy o tym przed chwilą, właśnie Oscarem, Nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej za muzykę do Nienawistnej ósemki. Ciekawostka jeszcze jest taka, że Ennio Morricone później w wywiadach mówił wielokrotnie, że nie chcę już pracować z Quentinem Tarantino, więc udało się, efekt wspaniały, ale chyba te dwie osobowości jednak mogły się spotkać tylko i zmierzyć ze sobą tylko raz. W jednym filmie, tak. Oddamy teraz głos ponownie Alessandro De Rossi, który przedstawił też Ennio Morricone jako człowieka, który uwielbiał grać w szachy, i właśnie Nienawistna ósemka miała być takim filmem, w którym muzyka miała oddawać narastające napięcie, i on inspirował się właśnie meczami szachowymi w tej partyturze. Sam też wyzwał Borisa Spasskiego, no, to jest bardzo dobry zawodnik, jeden z mistrzów, jeśli chodzi o szachy, i ponoć zremisował. Naprawdę musiał mieć niesamowity umysł, żeby na takim poziomie w szachy grać. No ale właśnie też trzeba przyznać, że ta współpraca z Quentinem Tarantino, można zakładać, że była trudna i bardzo dużo opowiadał Ennio Morricone na temat właśnie współpracy z reżyserami, że z jednymi można się było łatwo dogadać, z innymi gorzej. Trudni, tak. Czasami to bywa naprawdę ciężkie i o tym też opowiadał Alessandro De Rossi. Elio Petri zrobił mu kiedyś potworny żart. Zamówił muzykę do śledztwa w sprawie obywatela poza wszelkim podejrzeniem. Zaprosił Ennio, żeby pokazać mu, jak ją wykorzystał. Już po pierwszej scenie Morricone zorientował się, że reżyser zamiast nowej partytury użył tej, którą skomponował do innego filmu kilka lat wcześniej. This is not the music I composed for you for this movie. Zwrócił uwagę Petriemu, że to nie ta ścieżka dźwiękowa. Ten odpowiedział: Ennio, ta muzyka jest w porządku. Reżyser się uśmiechał, ale dla Ennio to była straszna chwila. Pomyślał wtedy, że Petriemu tak bardzo nie podobała się jego kompozycja, że postanowił ją zbojkotować. Po projekcji reżyser zapytał, jak podobał mu się film. Ennio, nadal w szoku, powiedział: oczywiście, możesz użyć innej muzyki, ty jesteś reżyserem, ty decydujesz. I dopiero wtedy powiedziano mu, że to żart. To może się wydawać zabawne, ale Morricone płacze za każdym razem, kiedy opowiada tę historię. Włożył swoje serce w muzykę, dlatego dla niego ten żart był okrutny. Mówił Alessandro De Rossa, autor książki Ennio Morricone, Moje życie, moja muzyka, w zasadzie współautor, bo to wywiad rzeka. No tak, a jeśli już wspominaliśmy o tych Oscarach, w efekcie Ennio Morricone otrzymał 2 złote statuetki, tę honorową, no i regularną za Nienawistną ósemkę, to warto też przypomnieć, że ta jego historia z Amerykańską Akademią Filmową zaczęła się dużo, dużo wcześniej, bo już w roku 79 w sumie długo czekał na Oscara, wcześniej poprzedziły go nominacje, było ich aż 5, więc myślę, że jednak należy do tych pechowców oscarowych, podobnie jak Alfred Hitchcock czy Martin Scorsese, który też bardzo, bardzo długo czekał na tę złotą statuetkę, ale udało się. Nie zmienia to faktu, że przecież bogactwo jego utworów, muzyki jest ogromne. I bardzo wielu kompozytorów współcześnie inspiruje się jego muzyką. Wspominaliśmy temat przewodni do Dobrego, Złego i Brzydkiego, który niejako ustanowił taki kanon, jeśli chodzi o udźwiękowienie, o opatrzenie muzyką westernów, bądź też historii, które do nich nawiązują. I naprawdę można wymienić wiele tytułów, które czerpią z muzyki Ennio Morricone. Na przykład Gustavo Santaolalla w Księdze Życia. Piękny cover Ecstasy of Gold, ale z drugiej strony też muzyka do gry wideo The Last of Us. Też no i teraz słychać. Mamy taki przykład. Tak, mamy muzyczny. Przykład muzyczny. To będzie muzyka z serialu Mandalorian. Napisał ją Ludwig Göransson. I proszę samemu posłuchać i powiedzieć, czy tam słychać Ennio Morricone. Thank you.

temat muzyczny z filmu Misja. Pomyślałem sobie, że właściwie muzyką Ennio Morricone moglibyśmy bez żadnego problemu wypełnić całą dobę audycji w Trójce, prawda? Ja się z tym zgadzam i byłoby naprawdę, byłaby bardzo różnorodna. I bardzo wciąż interesująca. Tak, jest to muzyka, która na pewno zostanie już, zapisze się w historii kinematografii na długo, a i młodzi kompozytorzy do niej wracają i na pewno będą wracać. I jednym z takich kompozytorów jest Alessandro De Rosa, który napisał, opracował, długo rozmawiał z Ennio Morricone. Tę książkę, która dzisiaj z nami w Klubie tak, Trójki. Tak jest. Ennio Morricone, Moje życie, moja muzyka, autobiografia. I była to też rozmowa nie tylko o kinie, nie tylko o muzyce, ale też o tym, czego Alessandro De Rosa się nauczył i czego, co zostawi po sobie Ennio Morricone następnym pokoleniom kompozytorów. Yeah, the book is a kind of it's the testimony of the relationship, you know, that it's something so simple in this world, but it's so difficult to find someone that understands you. Ta książka to świadectwo pewnej relacji. Często jest ona postrzegana jako oczywista, ale bardzo trudno znaleźć kogoś, kto cię rozumie. Ennio czuł, że go rozumiem. On rozumiał mnie i zaczęliśmy rozmawiać. Mimo, że byłem nikim, a on był Ennio Morricone. Miał 80 parę lat, a ja 23 albo 4. Łączyła nas muzyka i coś, czego nie byliśmy w stanie wyrazić słowami, ale staraliśmy się zrobić to przez tę książkę. I think in this form nowadays probably we can also think that we don't need a master for learning something because myślę, że dzisiaj może nam się wydawać, że nie potrzebujemy już mistrzów, żeby czegoś się nauczyć. Wiele informacji możemy znaleźć sami w internecie. Łatwiej jest się uczyć samemu, ale tylko w przypadku, kiedy wiesz, czego szukasz. Jeśli nie masz pojęcia, na jakim jesteś etapie, co robisz i po co, efektem jest bałagan, ponieważ nie potrafisz wykorzystać tych informacji. W internecie możesz znaleźć wszystko i tyle samo wiadomości, które zakwestionują to, co już znalazłeś. Jak w takiej sytuacji podejmiesz decyzję sam, z czego skorzystasz? To pokazuje, jak ważna jest osoba mistrza, któremu ufasz, którego obserwujesz i naśladujesz. Leonard Bernstein zawsze powtarzał, że w wielu językach słowo uczyć się i nauczać ma tę samą podstawę, ponieważ mistrz uczy się od ucznia, a uczeń od mistrza. Ale muszą mieć do siebie zaufanie, żeby kontynuować ten dialog. Live this dialogue goes on and on. For me the most important things is the approach to something like. Najcenniejszą rzeczą, jakiej nauczyłem się od Ennio, było podejście do pracy. Pracujesz codziennie. Tak jak piekarz codziennie robi chleb. Powtarza tę czynność. To cię umacnia i nadaje sens twojemu życiu. Nauczyłem się od Ennio kochać to, co robię. Pracować najlepiej, jak potrafię i tak, jakbym robił coś pierwszy raz. To bardzo ważna lekcja, bo nie dotyczy tylko muzyki, ale całego życia. So important because it's not only for music, you know? It's for life. Nie ma już z nami Ennio Morricone, ale na pewno na zawsze pozostanie z nami jego muzyka. Dziękujemy Państwu za to spotkanie. Edyta Kocęba, Wioletta Myszkowska i Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy, do usłyszenia i pozostańmy do 22 jeszcze z muzyką Ennio Morricone. Wielokrotnie dzisiaj w naszej rozmowie pojawiało się nazwisko Giuseppe Tornatore. Nie tak. Przypadkiem. Nie przypadkiem, bo teraz muzyka z filmu Connaisseur.